ان الله یدافع عن الذين آمنوا، هر آن الله جل جلاله دفع میکند دشمنان را، عن الذين آمنوا، از مؤمنان. همیشه دشمنان خو میخواد که این مکان عظیم و بزرگ الهی را مورد اصابت قرار بدهد، توطئه اجر میکنه، دشمنی میکنه، علیه از این نظام مبارزه میکند، نمیتونه تحمل بکنه وحدانیت الله جل جلاله و این مرکز توحیدی را. ولی ان الله یدافع، ولی الله جل جلاله دفع میکند دشمنان الله را، عن الذين آمنوا، از آنانی که ایمان آوردن. ان الله لا يحب، یقینا که الله دوست نداره کل خوان، هر انسان خائن، کفور ناسپاس را. کفور ناسپاس را الله دوست نداره. این تو پرسان بکو، بهترین نفوس را الله به مسلمان ها داده، بهترین مملکت ها را الله به مسلمان ها داده، بهترین زیربنای اقتصادی را الله به مسلمان ها داده، بهترین قدرت و قانون را الله به مسلمان ها داده. بنان با این تمام مسائل این بدبخت ها برود نوکری غرب بکند،